mama fanta. Ubieram się, pakuję forzę. Tyle jej wziąłem, że mam wypchany portfel. W sumie mam wyjebane na pieniądze. Na karcie do banku hajs ciągle rośnie. Ubieram kurtkę, wyślizgnęła mi się ręka. Spadł syrop i zbija się butelka. Ale spoko, bo mam jeszcze kilka butelek. Z USA przywieźli mi przyjaciele. Wkładam portfel w kieszeń, wchodzę do auta. Jeżdżę Cadillaciem, niech tu ich boli prawda. Wciskam gaz i zapierdalam jak szalony. Bo jak najszybciej chcę się poczuć spowolniony. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Wpadam do sklepu, ale wychodzę wkurwiony. Bo nie mieli Sprite'a, muszę zajarać gibony. Wkładam ręce w kieszeń, ale nie znajduję zioła. Zostało w domu, muszę kupić dobry towar. Wchodzę do auta, wciskam gaz. Zapieprzam szybko, rozmywa się świat. W głośnikach gra rap, napierdala mocno. 2000 wat, aż trzęsie się okno. Zajeżdżam do sklepu, w końcu mają napój. Chce ode mnie autograf jakichś kilku łaków. Daję im go, bo szanuję fanów. Na krapach jestem najlepszy w tym kraju. Jadę do domu, pali się dobre zioło. Piję syrop, jest wesoło. Wszystko fioletowe, zajebiste chilla. Dobry klimat, dużo się chwila. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag. Piję syrop, robię swag.